Warszawski Chór Chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent w Brukseli. Właśnie powinno się rozpoczynać spotkanie Andrzeja Dudy z szefem NATO. Synoptycy ostrzegają przed burzami głównie na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Medycyna i nauka są nie bez powodu rodzaju żeńskiego. Panie z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie piszą najwięcej prac naukowych na świecie. Rozpoczyna się spotkanie Andrzeja Dudy z Jensem Stoltenbergiem. W Brukseli polski prezydent ma rozmawiać z szefem NATO o planach zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Beata Płomecka zna więcej szczegółów tego spotkania. Za 8 dni w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda ma podpisać z prezydentem Donaldem Trumpem dokument dotyczący zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jeszcze przed tą wizytą polski prezydent poinformuje sekretarza generalnego NATO o stanie negocjacji z władzami w Waszyngtonie i szczegółach planowanej wzmocnionej amerykańskiej obecności. Rozmowa w kwaterze głównej sojuszu ma trwać pół godziny. Później, po krótkiej konferencji prasowej, Andrzej Duda pojedzie do stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej. Tam spotka się z nowym prezydentem Ukrainy. Rozmowy mają dotyczyć wspólnych interesów geopolitycznych, także coraz większej liczby Ukraińców w Polsce, co zbliża oba kraje, ale także trudnej historii. Warszawa domaga się od władz w Kijowie zniesienia zakazu ekshumacji Polaków zamordowanych na wschodzie, w tym szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Na południowe powiaty województwa śląskiego, małopolskiego oraz Podkarpacia zostały wydane ostrzeżenia o burzach z ważnością do godzin wieczornych dnia dzisiejszego. Tam miejscami burzą towarzyszyć mogą opady deszczu o natężeniu do 20 mm i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii dodał, że chłodniej zrobi się w niedzielę. Na razie upał będzie trzymał. Do Państwowej Inspekcji Pracy trafiła już setka skarg na pracodawców, mówi rzeczniczka Danuta Rotkowska. Jak wyjaśnia, skargi dotyczyły zbyt wysokiej temperatury w miejscu pracy i nieprawidłowości związanych z wydawaniem zimnych napojów. Danuta Rotkowska przypomina, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do których należy m.in. dbałość o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. W warunkach szczególnie uciążliwych, jakie stwarza upał, pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie zimne napoje. Jeśli temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni, a na wolnej przestrzeni 25 stopni. W przypadku zatrudnionych na budowie, którzy nie mają dostępu do wody bieżącej, pracodawca musi zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych. Zgodnie z przepisami pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to jednak wyłącznie od jego dobrej woli. Nie może to również powodować obniżenia wynagrodzenia. Najwyższy na świecie wskaźnik prac naukowych, których autorami są kobiety, ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Ranking powstał w Holandii. To nie przypadek, mówi profesor Grażyna Ginalska z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii. Te sukcesy, które mamy w Katedrze Biochemii i Biotechnologii, związane z tak zwaną sztuczną kością, właśnie są sukcesem kobiet. Ponad 100 prac naukowych ma na koncie profesor Krystyna Skalicka-Woźniak z Katedry i Zakładu Farmakonizji i Pracowni Roślin Leczniczych. Jak przyznaje, nawet ich nie liczy. Nie wiem, nie liczę. Ja nie robię tego po to, żeby zbierać jakieś punkty, tylko wydaje mi się, że to jest efekt jakiejś pasji, takiej miłości. To jest niewątpliwie to, co ja chcę robić. Drugie miejsce, jeśli chodzi o liczbę prac naukowych kobiet, zdobyła uczelnia z Brazylii, trzecie z Serbii. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Uniwersytet Gdański i Medyczny w Poznaniu. W Los Angeles opublikowano listę laureatów tegorocznych nagród Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jest wśród nich m.in. reżyser David Lynch. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nagrody gubernatorów to tak zwane honorowe Oscary. Przyznawane są jednak nie przez całą Akademię liczącą 8 tysięcy członków, ale przez 20-osobową Radę Gubernatorów. W tym roku członkowie Rady przyznali nagrodę pierwszemu indyjskiemu aktorowi pochodzącemu z plemienia Cherokezów Wesowi Studi. Zagrał on m.in. w takich filmach jak Tańczący z wilkami czy Ostatni Mohikanin. Honorowego Oscara za całokształt twórczości otrzyma także uważany za jednego z najbardziej oryginalnych amerykańskich filmowców David Lynch. Był on czterokrotnie nominowany do Oscara, ale nigdy nie zdobył tej nagrody. Trzecia z nagród przypadnie 90-letniej reżyserce i scenarzystce Linie Wertmüller. Jej tragikomedia z 1975 roku Siedem Piękności Kalino zdobyła 4 nominacje do Oscarów, a ona sama jako pierwsza kobieta w historii była nominowana za reżyserię. Aktorce Ginie Davis Rada Gubernatorów przyznała tak zwaną nagrodę humanitarną za działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i eliminacji stereotypów płciowych w produkcjach filmowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie, czy ja naprawdę powiedziałem, że minęła 18.36 minut temu? Proszę Państwa, bez dwóch zdań, minęła dopiero 18. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i wschodzie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie grad. W czasie burz prognozowana wysokość opadów nawet do 20 mm. No i będzie jutro bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Od 26 stopni do 30. Chłodniej tylko na Półwyspie Helskim i Podhalu, chociaż chłodniej tym razem oznacza około 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy soul bluesa z Memphis, Tennessee. In time we'll find a way and we'll see the day. Jedyny ich koncert w Polsce. W najbliższy czwartek transmitować będziemy w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciewiery, ciewiery, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyści wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't break it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take it. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Po południu w audycję zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. I Grzegorz Halama. Dzień dobry, panie Grzegorzu. A, dzień dobry. Dzisiaj tematy polityczne oczywiście pojawiają się między 16 a 19. Jeden z ważnych tematów, panowie, taki międzynarodowy, to spotkanie czy wizyta amerykańskiego prezydenta na Wyspach Brytyjskich. Widzieli panowie, jak się spotkali Donald Trump i Boris Johnson, człowiek, który być może będzie przyszłym premierem Wielkiej Brytanii? No był to naprawdę porażający pojedynek na fryzury. A właśnie. Dwie piekielne grzywki się spotkały. I co z tego wyjdzie, to zobaczymy, być może dopiero za kilka miesięcy. Ja mam wrażenie, że prezydent Donald Trump tym razem się nie ufarbował na żółto, jak ma zwyczaj, bo Boris Johnson jakiś był od niego bardziej blond. No właśnie, jakoś Boris Johnson blado wypadł przy Trumpie. 3 po 3. Ale i u nas są wydarzenia takie, powiedziałbym, z pogranicza polityki i... Godne uwagi, po tak, prostu. Z pogranicza polityki i kulinariów tym razem. A. Bardzo ciekawy jest pomysł uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku akcją Menu Wolności. Zaczęło się to już wczoraj. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z młodymi ludźmi z takich klubów historycznych na placu Defilad. Miejsce, powiedziałbym, mało reprezentacyjne, mimo że w samym centrum stolicy, ale tam spożyli takie potrawy, które do tego miejsca, powiedziałbym, pasują. Uwaga, pasztetową, wuzetkę, sałatkę jarzynową w majonezie oraz była też nawet woda sodowa z saturatora, czyli tak zwana gruźliczanka w dawnych czasach, czyli taki powrót kulinarnego PRL-u. Pan za tym tęskni, panie Grzegorzu? Nie, co, ja w ogóle taki podrobowy jestem. Ja nie wiem, kiszka kaszubska na przykład. Mogliby no, na to Kaszubach... pasztetówkę pan by tutaj chętnie pewnie. No tak, tak, ale kiszka bardziej, tylko to już by chirurg był potrzebny, żeby bić rekordy jakieś, podejrzewam. No i ale teraz to jest nie koniec, szanowni panowie, szanowni państwo. Mianowicie, różne miasta przygotowały różne wersje tego menu wolności. To zdaje się, pomysłodawczynią była dziennikarka kulinarna Katarzyna Bosacka. I tak, uwaga. W ramach akcji w pasażu Rubinsteina rozdano 1989 kultowych lodów Bambino. Pamięta pan? Pamiętam. Pan Patrycy już nie może pamiętać. Ja trochę z opowieści. Tak, tak, ale no, to ale były bardzo dobre lody. Jak można nie pamiętać, jak to były jedyne lody. Tak, to prawda. Były jeszcze lody włoskie, takie z automatów. Dalej. Kto wie, czy nie Bambino. Czy tak, w Szczecinie poczęstowano paprykarzem szczecińskim. Tak, 1989 jest. Porcji, oczywiście. W Poznaniu. Tak. Też dobry paprykarz szczeciński. Do tej pory, do tej pory można ale kupić sklepa. Ale jednak zgodnie z najnowszymi trendami tam coś chemicznego chyba jednak było, czy nie? Nie wiem. Wolę nie wiedzieć, na wszelki wypadek nie jem. W Poznaniu wielki 89-kilowy tort wolności. Na Placu Wolności, rzecz jasna. W Bydgoszczy tort w kształcie okrągłego stołu i to jest najlepsze, szanowni państwo, z czekoladowymi krzesłami i mikrofonami. Wow, to ja bym zeżarł Wałęsy krzesełko w takim razie. A nie generała Kiszczaka? A też bym zeżarł, co tam. No i jeszcze oczywiście, jeśli generał Kiszczak, to oczywiście z zawartością szafy generała Kiszczaka, to dodam jeszcze, że... Też z czekolady? Też z czekolady. To dodam jeszcze, że w Kielcach majonez kielecki z jajkami na twardo. Żebyśmy tutaj nie obrazili mieszkańców Kielc, majonez kielecki jest bardzo dobrej jakości. Ja sobie tutaj na żadne głupie żarty nie pozwalam. Ja też nie, zwłaszcza, że jajka też, prawda... Więc nie robimy sobie żadnych jajek, bo jeszcze na koniec powiem, że była wielka jajecznica z 1989 jaj na Wilanowie. A jakże? Więc bez jajek, ale szanowni państwo, na Targówku, który nieodległy jest od Wilanowa całkiem. Dzień targowy. Tak. To wydarzenie przypomina mi kultowy film Sami Swoi. Panowie, jak państwo pewnie pamiętacie, była tam taka scena kłótni o miedzę, awantury o miedzę. Chodziło o to, że jeden sąsiad drugiemu zaorał miedzę, uwaga, na dwa palce. I to chyba mniej więcej tyle jest. Tak patrzymy tutaj z panem redaktorem Wyżgą, no tak mi się wydaje, jest około 4 centymetrów. I teraz uwaga. Może właśnie te dwa palce tak go rozdrażniły. Znaczy zmierzył. I teraz uwaga. Ktoś zmierzył również chodnik na ulicy Mądwiłłowskiej. To jest takie nowe osiedle zbudowane w okolicy dworca Wileńskiego na warszawskiej Pradze. I tam zbudowano całe osiedle, plus ulicę deweloper zbudował. I teraz uwaga, gmina Targówek odmawia przejęcia tej ulicy, co będzie się wiązało dla mieszkańców z poważnymi kosztami i kłopotami, jeśli tego w tym miesiącu nie zrobi. Dlaczego? Bo chodnik powinien mieć 2 metry, a ma ile? 196 centymetrów. 4 centymetry. 2 palce. No, ze 3 palce. Tak? Jak pan uważa? No pan Grzegorz taki delikatny. Pan. A no właśnie zależy jeszcze czyje. Pytanie, gdzie, czyje palce, gdzie oni te palce trzymali jeszcze, dodajmy. Lepiej nie wiedzieć. Znalazłbym kogoś, co będzie na 2 palce. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski to jest właściwie pański kolega, panie Grzegorzu, po fachu. A, komik. No. Komik, tak, komik. Postać niezwykle barwna. Myśmy tu kiedyś prezentowali tę piosenkę, którą on śpiewa w serialu Sługa Narodu. Tak. Ja lubię swoją stanu, lubię swoją żenu, lubię swoją sabaku, czyli kocham swój kraj, kocham swoją żonę i kocham swojego psa. Ale mógł przedzielić żonę i psa czymś, prawda? Mógł, no ale najważniejsze rzeczy w tym utworze opisał. I teraz on zaczyna działać. Ja jestem ciekaw, co będzie dalej, bo pierwszy jego ruch, powiedziałbym, jest dość odważny. W każdym razie pierwszy, który tutaj opisujemy, zatrudnił rzeczniczkę. I o dziwo, jest to dziennikarka. Tak dziwnie i prawidłowo, że aż dziwnie. Ale już dalej nie będzie tak normalnie. Otóż uwaga, została wybrana pani Julia Mendel spośród 4000 kandydatów w konkursie ogłoszonym gdzie? Na Facebooku. O, to demokratycznie. Demokratycznie. I teraz mi się to nawet dosyć podoba, no bo wydaje mi się, że to jest ruch w taką właśnie dobrą stronę. Do ludzi, tak? Czyli teraz co będzie dalej, panie Grzegorzu? Gdzie będziemy szukać kandydatów do pracy na stanowiskach rządowych? Instagram chyba będzie jeszcze lepszy. Ja myślę. Bo będzie można obejrzeć tą dziennikarkę i zalajkować odpowiednio. Tak, no na przykład jeśli o mnie chodzi, jak się przyglądałem oglądałem finałowi Ligi Mistrzów, to myślę, że z Instagrama pani Kinsey Wolanski, która wbiegła nieco w kostiumie kąpielowym, o tak to nazwijmy, na boisko, miałaby jakąś szansę na jakąś rządową posadę. Nie wiem gdzie, co prawda, ale... Szybko biegła, tak? Szybko biegła. To Ministerstwo Sportu. Ministerstwo Sportu. Do tego dobrze się prezentowała. W ogóle, no, naprawdę, no, i ma pomysły. To może PR, to no, może... Fizycznie była przystosowana do biegania na boisko, tak szukam słów takich, żeby nie mówić wprost. Ja tak już nie chciałbym się na niej tak skupiać, ale tak myślę sobie, no to jest taka, już mówiąc zupełnie poważnie, taka telepolityka, tak? Nie dość, że facet jest prezydent wybrany z serialu, rzeczniczkę ma z Facebooka. To ciekawe, jak skompletuje skład gabinetu, prawda? Skąd będzie brał jakieś źródła? Przez Instagram, co ma dużo lajków i dobrze wygląda, to ciach. I Twitter. Tak. Bo to krótko, a w polityce krótko to dobrze. No i prawdę mówiąc, szybko się wymienia opinie, więc tutaj szybka wymiana w polityce to nawet, powiedziałbym, wszystko się zgadza. To Snapchat, żeby szybko znikało. 3 po 3. A czy wiadomo, panowie, tak aby na pewno, czy pan prezydent Ukrainy to na pewno porzucił poprzednią karierę, czy zamierza może łączyć to, co robił do tej pory z tym, co teraz? Ale zdolności... W piątek wieczorem na przykład gdzieś w klubie komediowym. Zdolności komiczne nie znikają, myślę, że na jakieś... O, szersze forum po prostu, po prezentacji. Tak jest, tak. No to patrzymy również na nasze przykłady krajowe. No, Paweł Kukiz co prawda nie jest komikiem, ale jest muzykiem, ale cały czas, co jakiś czas widzę go na jakichś koncertach. Nagrywa płyty. Tak jest, czyli to pogodzenie możliwe. Leroy świata polityki i kultury. Grzegorz Halama, bardzo dziękuję. Witam, znaczy żegnam. Mariusz Cieślik. Dziękuję. Do usłyszenia. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 18.24, dzisiaj 6 czerwca 2019 roku. Cofamy się w przeszłość, proszę Państwa, na Długim Targu w Gdańsku o 17.30. To akurat nie jest specjalnie odległa przeszłość. Godzinę temu rozpoczął się wiec z okazji, no właśnie, 30. rocznicy i to już jest prawdziwa przeszłość pierwszych częściowo wolnych wyborów. Na miejscu jest Rafał Rowicki z Radia Gdańsk. Dzień dobry, Rafale. O, właśnie, Państwo słyszą, w tle przemawia przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. Czy już jakieś ważne deklaracje padły z ust Donalda Tuska? Ważnych deklaracji jeszcze nie usłyszeliśmy, jednak sam przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mówi dużo o tym, jak powinna wyglądać obecna opozycja. Mówi dużo o współczesnych porach, mówi do swoich zwolenników, że nie są antypisem. Mówi też do nich, czym była Solidarność lat 80. Wspomina dużo na temat tego, jak przemiany, jak strajki wyglądały w Gdańsku lat 80. Mówi dużo o roli Lecha Wałęsy, a także dużo o roli Pawła Adamowicza, który położył podstawy pod organizację tego święta. Rafał Mrowicki z Radia Gdańsk, Państwo słyszą, z drobnymi problemami technicznymi, ale na miejscu też jesteśmy. Do tej sprawy jeszcze dzisiaj przede wszystkim w serwisach w programie Trzecim Polskiego Radia będziemy wracali. Państwo także telefonują w sprawie wspomnień, w sprawie tej najnowszej historii Polski. Polacy chyba słabo znają historię i politykę. Otóż to, czy można było inaczej, dowodzą losy sąsiednich dla nas krajów. Na Węgrzech od razu się odbyły wolne, a nie cząstkowe wybory. Na Węgrzech w 1989 roku komunistyczna partia zgodziła się na powstanie partii politycznych, innych, jakichkolwiek. I gdy doszło do pierwszych wolnych wyborów na Węgrzech, tam przystąpiły do tych wyborów wolne partie, które zaprezentowały swój program i ludzie mogli je wybrać. W Polsce ludzie głosowali na Komitet Obywatelski, którego skład niewątpliwie został ułożony pomiędzy służbami specjalnymi, pomiędzy tymi osobami, które w tym czasie reprezentowały opozycję, zostały do niej wybrane, a Kościołem, bo to ciągle się zapomina o tym trzecim, najważniejszym elemencie. A telefon na Myśliwiecką to 227 trójek. Wybory w 1989 roku to były moje pierwsze wybory. Wtedy już mogłam głosować. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogę głosować właśnie w takich wyborach. Dla mnie to już były wolne wybory. Ta Solidarność szła przodem tak naprawdę. Chciałam podziękować takim osobom jak dla mnie bohaterom. Panu prezydentowi Lechowi Wałęsie, panu profesorowi Bartoszewskiemu, Kuroniowi, Michnikowi. To byli ludzie, którzy tak naprawdę pomogli zdecydować i myślę, że poprowadzili wszystkich do zwycięstwa. You're wrong. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz wszechstronne Audi Q5, dostępne z ratą od 1450 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. W Warszawie wylądował samolot specjalny z Gruzinem Mamuką K na pokładzie. Jest on podejrzany o zabójstwo w Łodzi Pauliny D. Mężczyzna został wydany po wniosku o ekstradycję skierowanym do prokuratora generalnego Ukrainy. Podejrzanego zatrzymano na początku listopada w Kijowie. Od października był poszukiwany listem gończym, wydanym przez łódzką prokuraturę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański potwierdził podczas wizyty w siedzibie głównej NATO, że jego kraj chce przystąpić do sojuszu. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zapewnił o kontynuacji polityki otwartych drzwi. Zełański składa w Brukseli swoją pierwszą zagraniczną wizytę od czasu objęcia urzędu. Poza rozmowami w NATO ma też spotkania z szefami unijnych instytucji. 42-letni motocyklista zginął na drodze ekspresowej S1 w Sosnowcu. Wypadek, w którym uczestniczyły też trzy ciężarówki, zablokował trasę i spowodował gigantyczne korki w mieście. Według policji utrudnienia potrwają do wieczora. Na jezdni w tym miejscu jest rozsypany piasek i rozlane paliwo. Kolejne wiadomości w Trójce o 19.00. To jeszcze trzy słowa o tym, co w pogodzie tej nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i południu kraju, okresami przelotne opady deszczu. Będą pojawiały się burze, ale będą zanikające. Temperatura ciepło. Od 13 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zbliża się 18.32 w studiu Arkadiusza Kielt i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Piętka, specjalista od reklamy i marketingu, członek jury EFI 2019. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, co to jest EFI 2019? EFI jest to najważniejszy konkurs reklamowy na rynku polskim. Rzeczywiście w tym roku już jest to 20. edycja tego konkursu. Konkursu, który elektryzuje całą branżę marketingowo-reklamową w Polsce i zdobycie statuetki tego konkursu jest najbardziej pożądanym elementem pracy marketera, agencji reklamowej, agencji mediowej i wszystkich, którzy w tym konkursie uczestniczą i na tym rynku funkcjonują. To skoro padły takie słowa jak marketing i reklama, to proszę wyjaśnić, czym się różni jedno od drugiego? Marketing jest pojęciem trochę szerszym, chociaż rzeczywiście w dzisiejszym świecie też jest na nowo redefiniowanym. W dawnych czasach w szkole, na studiach uczyło się, że marketing to jest w zasadzie 4P, gdzie promocja jest jednym z nich, a elementy takie jak cena i sam produkt też są elementami marketingu. Reklama, czyli promocja, jest składową marketingu, natomiast w dzisiejszych czasach rzeczywiście sama definicja marketingu znacząco się przeobraża. Mówimy już zupełnie o innym podejściu do marketingu, o innej roli, który marketing gra w firmach, niż to było kilka lat temu. Jaką rolę pełni ten marketing i reklama we współczesnym biznesie? To bardzo trudne pytanie. Intrygujące, trudne pytanie. Bardzo dużo o tym rozmawiamy z dyrektorami marketingu w firmach, ale również z prezesami firm, właśnie o tym przeobrażeniu, o tym, co nowego marketing wnosi do firm. Jeśli pomyślą sobie państwo... To może ja szybko dopytam, czy współczesny biznes bez tego marketingu i reklamy byłby możliwy? Absolutnie nie byłby możliwy, tak samo jak nie byłoby możliwe moim zdaniem życie bez tego, że marki z nami się w jakiś sposób komunikują, mówią coś do nas. Wyobraźcie sobie państwo życie bez reklamy i bez marketingu w dzisiejszym świecie. Znaczy ja panu powiem szczerze, ja bym sobie potrafił wyobrazić życie bez reklamy. Bez reklam, takich wielkoformatowych, w wielkich miastach jak najbardziej i za tym jesteśmy bardzo, żeby to zostało uregulowane. Zresztą ustawa krajobrazowa o tym absolutnie mówi. Natomiast oczekujemy, każdy z nas oczekuje, że wchodząc do sklepu nie będzie widział tylko tak samo wyglądających produktów, szarych i nieodróżniających się od siebie, a to, że możemy wybrać ten, który akurat nam pasuje i który jest jeszcze dodatkowo najlepszej jakości, taką, jaką właśnie chcemy kupić do siebie do domu, to jest klucz marketingu, czyli informowanie konsumentów o tym, co za tym produktem stoi, co jest istotne dla tego produktu w rozmowie z konsumentem. A na ile ta reklama jest uczciwa? Bo często zadaję sobie to pytanie, kiedy oglądam reklamę i się zastanawiam, no jasne, na pewno. Wierzę w to, że każda reklama jest uczciwa i jest po prostu zweryfikowana przez konsumenta na koniec dnia. Coś, co jest reklamowane nawet w najbardziej fantastyczny sposób, a nie jest jakościowo odpowiednie, przegrywa walkę na rynku, który jest dzisiaj niezwykle konkurencyjny. A wracając do EFI, w tym wypadku 2019, to na jakiej zasadzie wybiera się laureatów nagrodzonych w tym konkursie? No najważniejsza rzecz w całym konkursie to jest jury, które jest wybierane w bardzo pieczołowicie. Składa się z marketerów, z przedstawicieli marketerów, z przedstawicieli klienta zatem, z przedstawicieli agencji i świata marketingu i reklamy. Czyli jest to kwiat, można powiedzieć, przedstawicieli całej branży. Poszczególne kampanie reklamowe są oceniane pod kątem ich efektywności, bo F jest o efektywności i F jest o wpływie tej komunikacji reklamowej, marketingowej na biznes, na to, czy dana marka zaczęła się lepiej sprzedawać, czy nie. Jurorzy są bardzo krytyczni. Obrady jury są często zażarte, burzliwe, zażarte, poparte bardzo często danymi, no bo to jest podstawa. Ale jakie to są dane? To są dane rynkowe, dotyczące zarówno dynamiki sprzedaży, wskaźników świadomościowych, takich typowych wskaźników marketingowych, jak świadomość reklamy, czy wzrost intencji zakupu, czy charakteru danej marki, czy budowania tych pożądanych cech marek, ale najbardziej istotnym elementem, na który patrzą jurorzy w chwili obecnej, to jest wpływ tej kampanii na wzrost sprzedaży. A jakie działania marketingowe są dzisiaj najbardziej skuteczne? No kolejne super pytanie, trzeba było powiedzieć. Kiedyś mówiło się jeszcze 10 lat temu, że wszystko, co jest też nawiązaniu do poprzedniego pana pytania, wystarczyło wyprodukować kampanię, spot reklamowy 30 sekund i umieścić go w telewizji i na pewno będzie pożądany i będzie tak zwane ssanie z rynku, czyli konsumenci, państwo, wszyscy, którzy słuchają nas w chwili obecnej, od razu macie chęć przynajmniej spróbować i kupić ten produkt. Dzisiaj jest ten świat w dobie digitalizacji, w dobie wszystkich trendów, które obserwujemy i najważniejszym z nich jest to, że konsument tak naprawdę ma prawo i siłę w swoich rękach decydowania o tym, co ogląda, czego chce słuchać, w jaki sposób to robi. To nie jest już taka prosta, linearna telewizja, w której umieszczane są spoty reklamowe czy programy telewizyjne, ale media cyfrowe umożliwiają konsumentowi kontrolę. To dlaczego jest tak, że jeśli mówimy na przykład o mediach jakichś takich abonamentowych, że można pominąć reklamę? Czy nie sądzi pan, że społeczeństwo jest troszkę już przemęczone tą reklamą? Zgadza się i najważniejsza rzecz, na której my się koncentrujemy w chwili obecnej, to nie jest takie puste, głupie puszczanie reklam po to, żeby jak największa część społeczeństwa zobaczyła ten przekaz, tylko to jest koncentracja na przekazie spersonifikowanym, czyli takim, które dana osoba w danym momencie w zasadzie praktycznie potrzebuje. Myślę o wycieczce w czasach, nadchodzące lato. Myślę, w jaki sposób, gdzie pojechać i praktycznie oczekuję, że firmy zajmujące się turystyką przedstawią mi swoją ofertę. To jest przyszłość reklamy, czyli reklama, która rozumie potrzebę konsumenta i jest dostępna czy pod ręką dla tej osoby w momencie, kiedy ona tego potrzebuje. No to fajna konstatacja na koniec naszej rozmowy. Pan Piotr Piętka, specjalista od reklamy i marketingu. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję uprzejmie. Bardzo ważny projekt. Does he look like me? Do you tell him? Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. 4 czerwca 1989 roku to data przełomowa dla wielu Polaków. Jacek Pietrzyk już jako licealista zaangażował się w działalność podziemną. Po 30 latach powraca do tamtych dni i przypomina zasługi Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Oto reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Czas Nadziei. Wtedy było tak. Wchodziłem do sklepu spożywczego i mówiłem od progu: dzień dobry, czy jest żółty ser? Odpowiedź z reguły brzmiała nie. No to szedłem dalej. Ja pamiętam, jak byłam pyrtkiem, malutka byłam. Ja pamiętam, jak się zawsze w piątki, to cały dzień człowiekowi schodziło, czekało się przed piekarnią na chleb. Rodziny się wymieniały przecież w kolejce. Ja mówię, a teraz pójdziesz do każdego sklepu i sobie kupisz. Ja się coś kupiło, jaka była radość. Pani ze sprawy nie zdaje, czy się można było ucieszyć, że się kupiło na przykład schab. Jezu, kotlety będą, nie? Ale jak postałam, stałam w kolejce, przyszłam do domu, nic nie kupiłam. Przyszłam i zaczęłam płakać. Mąż mój coś zgłupiała. To będzie za ochłapem płakać. Nie, nerwy puściły. Stałam chyba 6 czy 7 godzin. Dochodzę i do mnie już nic nie trafiło. Ani wędlina, ani mięso, ani nic. Tak było przed 1989 rokiem. Pustki w sklepach, nieustająca kontrola ze strony rządu, brak jakichkolwiek praw. To wszystko doskwierało Polakom. Część z nich zdecydowała się na podziemną walkę z komuną. Wśród nich był Jacek Pietrzyk, licealista z Ursusa. Poznałem Jacka Kurania, który się ukrywał w Ursusie. W prywatnym mieszkaniu u mojego znajomego. Miałem wtedy ile? 16 lat. Przyniosłem mu jedzenie. Przyszedłem drugi raz i trzeci raz. Już za drugim razem Jacek się spytał, a co ty będziesz chciał później robić? To jest takie pierwsze pytanie. Działamy w podziemiu, zobaczymy. No, ja jestem tylko od roznoszenia ulotek. Ale szczerze powiedziawszy, już w wieku 17 lat, to już zajmowało mi to sporo czasu. Czasami jeździłem do Gdańska z powrotem, przewoziłem bibułę. I Jacek Kuroń, oprócz tego, że oczywiście oświecił mnie, jak to jest i jak to może być i jak to będzie, to w 86 roku prowadził już wtedy takie, no myśmy to nazywali tajne komplety. Rozszerzał nasze horyzonty. I pamiętam, to był końcówka 88 roku. Wiedzieliśmy, że trzeba po prostu robić w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym większym mieście komitety obywatelskie, które będą pilnować wyborów, które będą najważniejsze. Lechu powiedział, że to jest nasze być albo nie być. Jak je przewalimy, to koniec. Okrągły stół, porozumienia nic nie znaczą. Te wybory będą naszym zwycięstwem. Trzeba tylko, żeby Polak nie był mądry po szkodzie, żeby Polak był mądry przed wyborami. W tych wyborach zaszkodzą dobrej sprawie nie tylko bojkotujący albo nieobecni, zaszkodzą również ci, co się zagubią, zagapią, nie do końca zrozumieją, jak i kogo wybierać. Dlatego musimy poznać swoich kandydatów i dowiedzieć się, jak na nich głosować. Razem z Komitetami Obywatelskimi Solidarność zgłaszaliśmy naszych kandydatów. Razem z Komitetami Obywatelskimi Solidarność cierpliwie i skutecznie wyjaśniamy wszystkim, jak ich wybierać. Razem robiliśmy już trudniejsze rzeczy. Razem zwyciężymy. Ja miałem o tyle to szczęście działać w Komitecie Obywatelskim w Ursusie. Nas było na początku 5 osób. Po okrągłym stole Komitet Obywatelski rósł w tempie błyskawicznym. A już im bliżej wyborów, to muszę powiedzieć, że ludzie, którzy do nas przychodzili, bardzo mnie zaskoczyli. To bardzo często byli działacze PZPR. Odkładali legitymację i przychodzili. I myśmy nawet nie chcieli ich zniechęcać. Uważaliśmy, że to jest taki czas. Myśmy, będąc w tym komitecie, czuli, że tworzymy coś wyjątkowego. Nie wiadomo było co. Ale to się czuło w powietrzu, że to jest coś takiego, co za chwilę zmieni świat. Wokół nas przynajmniej. To był system, który był po prostu jednym wielkim oszustwem, wciskanym ludziom przez propagandę. Są tacy, którzy w to uwierzyli, są tacy, którzy z tego korzystali i nie wierzyli. No i byli tacy, którzy nie wierzyli i z tym walczyli. No kiedy był pogrzeb księdza Popiełuszki w 1984 roku. Ubecja mordowała ludzi na ulicach, to w 1983 roku zginął Przemek, więc to były takie czasy mało przyjemne i mało sympatyczne. Nikt z nas nie był fachowcem od wyborów, bo to były pierwsze wybory wolne. Nam tu dużo pomógł Kościół. Kościół taką umiejętnością pokazania, że rodzi się coś niezwykłego. Ja byłem zachłyśnięty tą sytuacją. A mnie nie było rzeczy niemożliwych. I ja byłem człowiekiem, który właśnie skończył liceum ogólnokształcące. Zorganizowałem 3 koncerty, na których było po 8-10 tysięcy ludzi. Pierwszy raz w życiu to robiłem. Z kandydatami przeblatane były oprawą muzyczną. Na jednym wystąpiła Danuta Rin, Ala Malejewska, Włodek Korcz, Stasiu Klawę. Koncert, który był pokazywany chyba z kilkadziesiąt razy w telewizji. Ludzie autentycznie się do pewnego momentu bali. Bali się, że coś może się nagle zdarzyć, że może to się nagle odmienić, że taki festiwal Solidarności się nagle może skończyć i co dalej. I trzeba było umiejętnie ludzi upewnić, umocnić, że to jest droga, dla której nie ma odwrotu. Musimy te wybory wygrać tak czy inaczej. Razem z Solidarnością wybieraj po gospodarsku. Po gospodarsku to znaczy rozważnie i sprawiedliwie. Chcemy, aby w Polsce rządziła mądrość, a nie krzywda. Chcemy, aby ziemia, którą ocalili ojcowie, została w rękach synów i córek. Aby ta ziemia rodziła na pożytek krajowi, a dobrobytem płaciła tym, co na niej pracują. Chcemy dla kobiet polskiej wsi godnego, jaśniejszego życia. Chcemy, aby pieniądz w ręku rolnika miał siłę. Aby można było kupić za niego, co trzeba do produkcji, co trzeba do budowy, co trzeba do życia. Bez łapówki, bez załatwiania, bez chodzenia po prośbie do urzędników. Chcemy, aby wiejska szkoła nie była gorszą szkołą. Aby spółdzielczość była dobrowolnym, wspólnym działaniem gospodarzy, a nie jeszcze jedną władzą na karku rolnika. Chcemy, aby rolnik mógł widzieć, jak podatek zapłacony państwu wraca od państwa do niego. Wybierzmy posłów i senatorów, którzy się o to upomną. Wybierzmy po gospodarsku. Wybierzmy z komitetami obywatelskimi Solidarność. Wybieraj po gospodarsku. Pomóż zrozumieć te wybory wszystkim, co czują się zagubieni. Doradzaj niezdecydowanym. Głosujmy razem na kandydatów zgłoszonych przez komitety obywatelskie Solidarność. Pomóżmy sobie sami. Myśmy przed wyborami pracowali 24 godziny na dobę w zasadzie. Organizowaliśmy wszystko od rozklejania plakatów, poprzez ulotki, poprzez pilnowanie tych, żeby tam nikt nam nie podłożył jakichś niepokojących rzeczy. No, w wielu komisjach okazywało się, że nagle te głosy, które są w urnach, są po prostu tak nasączone wodę z kwasem lano i te karty do głosowania były mało czytelne. Lechu Wałęsa też mówił, słuchajcie, dogadaliśmy się, no ale wiecie, z komunistami nigdy nie wiadomo, więc zachowajcie czujność. I byliśmy czujni. I 4 czerwca był taki. No, my akurat z naszego okręgu startował Zbyszek Janas. I jego głównym postulatem, żeby przeprowadzić w spokoju te wybory. I pamiętam taki epizod, to jest dosyć żartobliwy. Jeden z moich znajomych, który też był mężem zaufania, coś zauważył i dzwoni do Zbyszka Janasa i mówi, że coś się dzieje. Bo to było zaraz po głosowaniu, zamknięte urny i było liczenie. A Zbyszek Janas się pyta, czy wygrywamy? Tak, to daj spokój. W 1989 roku w telewizji zobaczyłem, co się wydarzyło. I pamiętam, że po prostu płakałem. No tak jakby wielki kamień spadł z serca, że jednak jest to możliwe, że za mojego życia nastąpią zmiany. To, że frekwencja wtedy przekroczyła 60 kilka procent i wynik około 90% do 10 pokazał ludziom, że pewna epoka się już kończy. No i 30 lat minęło. I 30 lat minęło i ku mojemu zdumieniu nikt nie pamięta Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Dużo się zmieniło. Zmieniło się miasto i wieś. Wieś opustoszała. Ludzie wyjechali za granicę. Bardzo wątpię, czy to opublikujecie. Tak więc likwidację cenzury uważam za największy i najbardziej widoczny przejaw tego, co dokonało się po 4 czerwca 89 roku. Mówili mnie, że będzie lepiej, jeśli komuna runie. Zaczęły się krzywdy z pozbawieniem pracy. Zaczęły ukazywać się książki pisarzy, których dotychczas znaliśmy tylko z fragmentów powieści czytanych w Radio Wolna Europa. Można było wreszcie obejrzeć choćby sławne przesłuchanie Bugajskiego. No proszę panią, został zniszczony przemysł, ludzie nie mają pracy, wyjechało 3 miliony młodzieży wyszkolonych za nasze pieniądze. Ja zająłem się biznesem. Znaczy, moja fundacja, Obywatel, powstała przy Komitecie Obywatelskim Solidarność. Ona trwa już od 30 lat. Takim admiratorem mojej fundacji był Jacek Kuroń. Powiedział, że no, spraw, żebyś był potrzebny ludziom. I róbcie działalność społeczną, gospodarczą na dole. Ja go wtedy posłuchałem. Jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin. Oczywiście można powiedzieć, że można było lepiej. Zawsze można lepiej. Ale ja pamiętam 4 czerwca i twarz ludzi następnego dnia. Po tym zwycięstwie. To byli zupełnie inni ludzie. To byli ludzie wolni, zadowoleni i mający przed sobą przyszłość. Polacy się wtedy narodzili drugi raz. Bohaterem reportażu Czas Nadziei był Jacek Pietrzyk. Anna Bogoryja-Zakrzewska wykorzystała fragmenty archiwalnej audycji dokumentalnej Zaczęło się 4 czerwca, którą przygotowała z Katarzyną Błaszczyk. Wystąpili w niej m.in. Bronisław Cieślak, Marek Niedźwiecki, Piotr Stasik i Andrzej Szozda. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni proszę państwo. Proszę nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dał czarno na białym i jednoznacznie. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzili. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oto maluszki lub piluszki, co mają super suche pieluszki. Słodko w nich prześpią całą noc, a w dzień brykają hop za hop. Uczą się, bawią, a siusiu znika. Gdzie? Super chłonnych kanalikach. Super chłonne kanaliki natychmiast odprowadzają wilgoć i zatrzymują ją z dala od skóry maluszka. Wszystkie pieluszki i pansy tańsze aż o 30%. Jakość premium, niska cena. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej 2 urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bio w Carrefour z gwarancją najniższej ceny. I to się nazywa radiowy głos. Tylko żeby nie było, urodę mam zdecydowanie telewizyjną. Do 22 czerwca ekologiczny napój roślinny Ekomil 8,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I totalny kosmos lub piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówko-zamrażarka LG No Frost 2 metry wysokości za 2299, za którą w promocji zapłacisz nawet